Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό σας μεσημέρι. Είναι η Χριστουγεννιάτικη Pharma των Ζώων. Σήμερα μόνο Χριστουγεννιάτικες ειδήσεις. Θα μιλήσουμε μόνο για ψώνια, αγορές, το Χριστούλη, την γέννηση του Χριστούλη, όλα αυτά που σας απασχολούν, όλα αυτά που μας απασχολούν, όταν πια δεν υπάρχει πουθενά πολιτική γύρω μας, βλέπουμε μόνο φωτάκια, μπαλίτσες και χριστουγεννιάτικους σκούφους. Χω, χω, χω. Θάνο Καμιλαλή. Ναι, δεν είμαι τόσο σε χριστουγεννιάτικο. Εντάξει. Ήμουν χθες, αν μπορούσε να γυρίσει η κάμερα, δηλαδή θα βλέπατε ένα πολύ ωραίο και άναρχο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα το κάνουμε σε λίγο αυτό. Εδώ πέρα. Θα ζητήσουμε από τον Βασίλη να μας δείξει λίγο χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Α, θα σηκωθείς. Ποιος? Α, τίποτα. Λοιπόν, καλησπέρα. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε σε κάποιο εξωτικό νησί, στην εξωτική Αθήνα μας, τέλος πάντων σε οποιοδήποτε σημείο του σύμπαντος, είτε είστε στο chat, δεν είστε, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, από όποιο σημείο, από ποια πλατφόρμα μας ακούτε και μας βλέπετε. Το θέμα μας σήμερα, πέρα από τον σκούφο του Κωνσταντίνου, το βασικό θέμα θα είναι οι παρακολουθήσεις, γιατί έχουμε συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο το καινούργιο της Νέας Δημοκρατίας για τις παρακολουθήσεις. Και πριν λίγη ώρα απολαύσαμε, το λέω με πόνο ψυχής, την ομιλία του Πρωθυπουργού. Έχουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού, όχι μεγάλο, ενδεικτικό, να ετοιμάζεται το κοντρόλο ο Βασίλης σιγά σιγά. Να πούμε πρώτα επιγραμματικά τι προβλέπει το νομοσχέδιο. Αν θυμάστε και αν είχατε δει τις δύο εκπομπές που είχαμε κάνει, που το είχαμε αναλύσει, όταν είχε τεθεί στη διαβούλευση, το είχαμε πιάσει άρθρο-άρθρο. Και θα το πάμε τώρα πιο συνοπτικά, λέγοντας και τις αλλαγές που έχουν γίνει, που κάτι συμμάζεψαν, αλλά δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, θυμάστε που λέγαμε για την εθνική ασφάλεια που περιλαμβάνει τα πάντα. Εκεί δεν είναι ακριβώς τα πάντα. Ναι, που είχαν βάλει ακόμα και το άλλες υβριδικές απειλές, που ήταν για να γελάς πραγματικά. Ότι ήταν πολύ συνοπτικός και ξεκάθαρος ο ορισμός όπως προβλέπει το Σύνταγμα, που είχαν βάλει και άλλα. Εδώ λέει λόγοι που συνάπτονται με την προστασία των βασικών λειτουργιών του κράτους και των θεμελιωδών συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών, το Μητσοτακιακό εννοεί εδώ. Ναι. Όπως ιδίως λέει λόγοι σχετικά με την εθνική άμυνα, εντάξει, την εξωτερική πολιτική, λογικό. Την ενεργειακή ασφάλεια, αυτό είναι άμα κλέψουμε συνάδικο, και την κυβερνοασφάλεια. Mm-hmm. Αυτοί είναι λόγοι. Ναι. Τέλος πάντων, είμαστε σε ένα πλαίσιο, τέλος πάντων, που κάπως είναι πιο περιοριστικό σε σχέση με, με το αρχικό αλαλούμ του «αν κάποιος μου με στραβοκοιτάξει απειλεί την εθνική ασφάλεια, μπορώ να τον παρακολουθώ». Ναι, εκεί είμαστε στην αρχή. Πάλι δεν είναι αρκετό, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, οι Reporters Without Borders, οι Reporters Χωρίς Σύνορα, το σχολίασαν λέγοντας ότι θέλει μεγαλύτερη εξειδίκευση το πώς παραβιάζεται η εθνική ασφάλεια, με ποιον τρόπο να εξηγείται αυτό το πράγμα, πώς θα μπορούσε να παραβιαστεί η εθνική ασφάλεια, συγκεκριμένα κάπως να γράφεται αυτό. Υπάρχει όντως μια διεθνή συζήτηση στον κόσμο, όπως λέγαμε το μέλος της ΑΔΑΕ, την κυρία Κατερίνα Παπανικολάου, για το πώς πρέπει να ορίζεται η εθνική ασφάλεια και το τι πρέπει να ορίζεται. Τουλάχιστον γλιτώσαμε το τερατούργημα που είδαμε στην αρχή. Αλλά δεν μας αρέσει ποτέ το «και αυτά καλά είναι». Λοιπόν, παραμένει αυτό με το 24ωρο που έχει ο εισαγγελέας ΣΕΙΠ να εγκρίνει τα αιτήματα. Παραμένουν όλες οι προβλέψεις που επιτρέπουν και κατοχυρώνουν τις χιλιάδες παρακολουθήσεις το χρόνο. Είχαμε γύρω στις 15.000 μισό παρακολουθήσεις το 2021 με fast track αιτήματα. Όλα αυτά, δεν αλλάζει τίποτα από αυτά. Η κυβέρνηση κατοχυρώνει αυτό το πλαίσιο, το θωρακίζει, το θεμελιώνει, χρησιμοποιεί το ποιο ρήμα θέλετε. Ίσχυε το 24ωρο, όπως είχαμε πει, και το 2008. Απλώς το 2008 δεν είχε 15.000 μισοπαρακολουθήσεις σε ένα χρόνο την εισαγγελέα της ΕΥΠ να παθαίνει τενοντίτιδα, επειδή θα της έχει πιαστεί το χέρι από τις 60 που υπογράφει τη μέρα. Και έχει αλλάξει λίγο, αλλά δεν αρκεί το κομμάτι με την τριμελή επιτροπή, που για να μπορεί ο παρακολουθούμενος, αν έχουν περάσει 3 χρόνια, γιατί αυτό παραμένει, να ενημερωθεί μέσω της ΑΔΑΕ. Δεν είναι πλέον ο διοικητής της ΕΥΠ και η εισαγγελέα τη ΕΕΠ μαζί με τον πρόεδρο τη ΑΔΑΕ, σε μια τριμελή επιτροπή. Προφανώς η ΑΔΑΕ είναι μειοψηφία. Είναι οι δύο εισαγγελείς, που το πρόβλημα είναι ότι είναι πάλι οι εισαγγελείς τη ΕΕΠ και η ΑΔΑΕ. Η ΑΔΑΕ παραμένει μειοψηφία σε μια επιτροπή, μολονότι είναι η ανεξάρτητη αρχή αρμόδια για να ελέγχει την ΕΕΠ. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα πολιτικά πρόσωπα, που έχουμε πει ότι ο καθένας μπορεί να το κρίνει όπως θέλει, αλλά για τα πολιτικά πρόσωπα το φοβερό είναι ότι το νομοσχέδιο προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Ανήκουστο. Η ΕΕΠ πρέπει να δώσει στοιχεία πριν παρακολουθήσει πολιτικά πρόσωπα. Αυτός ο τίτλος που έχουμε παρακολουθήσει στη Βουλή δεν είναι λίγο διφορούμενος? Είναι σαν να παρακολουθούνται στη Βουλή. Ή να συζητούνται οι παρακολουθήσεις στη Βουλή. Καλά, εκεί πέρα παρακολουθούνται στη Βουλή. Δεν ξέρω, κάτι νόκια έχουν πάντως. Μπορεί να έχετε δει αυτή τη φωτογραφία. Είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου. Το έχουμε πει. Ναι, ναι. Έχει ένα κινητό χαζό. Δεν είναι smartphone. Είναι από αυτά που δεν μπορείς να παρακολουθήσεις με Predator. Mm-hmm. Θέλει μόνο παλαιού τύπου επισύνδεση. Mm-hmm. Και... εντάξει, ό,τι και να λέμε, καλές είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες, αλλά ναι, ναι. Παίρνεις και ένα Nokia εκεί πέρα να κάνεις τη δουλειά σου. Να... συγγνώμη, θα νομίζω. Και είναι φοβερό και παίζουν εκεί με την νοημοσύνη μας. Είναι ένα από τα ζητήματα που παίζουν με την νοημοσύνη μας. Ότι υπάρχει το άρθρο 12 που λέει για το πώς απαγορεύονται τα παράνομα λογισμικά και γίνεται ένα καινούριο άρθρο στον ποινικό κώδικα, το 370 σίγμα ΤΑΦ, και μπορεί να τιμωρηθεί και ως κακούργημα με 10 χρόνια φυλακή η εμπορία και χρήση, και αυτό το προβάλλει η Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει το άρθρο 13 που λέει ότι σε αυτό το άρθρο που βάλαμε με τα παράνομα λογισμικά για το κράτος επιτρέπονται. Αυτή τη στιγμή στη Βουλή είναι δυνατό με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύως του παρόντος, αν το προτείνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντάξει, το κράτος να προμηθευτεί παράνομα λογισμικά τύπου Predator. Mm-hmm. Ναι, τι. Εγώ δεν έχω κάτι. Δεν φαντάζομαι ότι είναι θέμα χρόνου μέχρι να ξεκινήσουμε να ακούμε αυτά τα επιχειρήματα που λέμε εδώ και καιρό και που μας είχε πει και η κυρία Παπα-Νικολάου. Δεν γίνεται παρακολούθηση χωρίς Predator. Δεν μπορεί να λες ότι θα αντιμετωπίσεις τους κατασκόπους παρακολουθώντας μόνο την τηλεφωνική τους γραμμή, αλλά αδυνατώντας να παρακολουθήσεις τις υπόλοιπες εφαρμογές με τις οποίες μιλάει ο κόσμος. Δεν γίνεται αυτό. Πρακτικά αυτό που λείπει είναι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο μέσα από το οποίο θα μπορεί να υπάγεται στις ίδιες ακριβώς διατάξεις του νόμου η παρακολούθηση μέσω Predator, να περνάει από μια τέτοια διαδικασία και να αφήνει και ίχνη που να μπορεί κανείς εκ των υστέρων να δει αν παρακολουθήθηκε. Αυτά είναι τα ζητήματα. Το νομικό ζήτημα, δηλαδή, ότι είναι η σύνδεση παλαιού τύπου, επισύνδεση στο κινητό, μέσω του παρόχου, που είναι καλή και είναι το Predator που είναι κακό, δεν έχει νόημα ουσιαστικό. Δεν νομίζω ότι συζητάμε σωστά, δηλαδή, αν επιμείνουμε σε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο το έχει περιγράψει μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Δηλαδή, η ουσία του θέματος είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει παρακολούθηση με άλλον τρόπο. Αυτό είναι μια τεχνολογική εξέλιξη. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να παρακολουθείς μόνο την τηλεφωνική γραμμή του άλλου, είναι μια απλή τεχνολογική εξέλιξη. Τώρα, τι έχει συμβεί με την κυβέρνηση, με τον τρόπο με τον οποίο έχει γίνει, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να λένε «Α, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό». Λες ρε παιδιά, τώρα αφού υπάρχει χρονική διαδοχή, αφού παρακολουθούνται τα ίδια πρόσωπα, πώς γίνεται να παρακολουθούνται τα ίδια πρόσωπα και να μας λέτε ότι όταν σταματάει μια παρακολούθηση ξεκινάει η άλλη, αλλά δεν το κάνει ο ίδιος? Είναι γελίο αυτό το πράγμα. Αυτό τώρα, εντάξει, δικός τους λογαριασμός, γιατί αναγκάζονται να τα πούνε αυτά. Εντάξει, είναι φοβερό πάντως. Ξανά έλεγε, 3 μήνες ακούγαμε το Μητσοτάκη και σήμερα το είπε. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει αυτή την τομή. Απαγορεύουμε τα παράνομα λογισμικά. Είμαστε η πρώτη χώρα που τα νομιμοποιεί στην πραγματικότητα κάπου. Και θα το ξαναπώ αυτό στη συνέχεια. Πρέπει να επικοινωνούμε με την πραγματικότητα. Όχι, ή μάλλον να βρισκόμαστε στο ίδιο σύμπαν. Δεν συμβαίνει αυτό. Εδώ, αυτό που αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται να υπάρξει είναι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο λογοδοσίας σε σχέση με το ποιοι παρακολουθούνται και γιατί. Αυτό χρειάζεται. Δηλαδή εδώ, αυτό που απουσιάζει είναι στοιχειώδεις κανόνες που να εξασφαλίζουν ότι οι παρακολουθήσεις δεν γίνονται επειδή τις διατάσσει κάποιο εξωθεσμικό κέντρο ή κάποιος ιδιώτης και να μπορούν να δικαιολογηθούν. Αυτό γίνεται. Έλεγε ο Τσίπρας σήμερα, αφού είστε αθώος κύριε Μητσοτάκη, γιατί δεν αφήνετε λοιπόν να ζητήσετε ο ίδιος την άρση της, του απορρίτου για, για τη συζήτηση αυτή, να μην καλύπτεται από το απόρριτο, ούτως ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι αυτοί που επικαλέστηκαν το απόρριτο για να σιωπήσουν στην, στη μέχρι τώρα διερεύνηση. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που έχει δημιουργηθεί είναι ότι η λίστα των ανθρώπων που έχουν παρακολουθηθεί δεν θυμίζει λίστα ανθρώπων που απειλούν την εθνική ασφάλεια ή εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα. Ναι, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ας πούμε, θα ήταν λίγο δύσκολο. Ναι, είναι πολύ περισσότερο μια λίστα ανθρώπων οι οποίοι παρακολουθούνται για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Για να εκβιαστούν, για να γνωρίζουν τις κινήσεις τους. Πάντως το τελευταίο που θα μπορούσε να πιστέψει κανείς είναι ότι όλοι αυτοί παρακολουθούνται για λόγους εθνικής ασφαλείας. Αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης. Αυτό είναι το ζουμί τώρα. Ό,τι άλλο και να συζητάμε είναι λίγο κοροϊδία. Με εξαίρεση την επόμενη παράγραφο, Θάνο, που ετοιμάζεσαι να διαβάσεις, που αφορά... Τι ετοιμάζομαι να διαβάσω? Τα προσόντα του διοικητή. Α, ναι, ναι, ναι. Γιατί θέλουμε... Ας το ονομάσουμε έτσι αυτό το κομμάτι. Τα προσόντα του διοικητή. Θέλουμε διοικητή με προσόντα. Ρε. Ήθελα πριν από αυτό, γι' αυτό μπερδεύτηκα, να σχολιάσω σε αυτό που είπες, ότι σε αυτό ουσιαστικά στην πρωτολογία το απάντησε ο Μητσοτάκης, λέγοντας ότι το δημοκρατικό ενδιαφέρον, τέλος πάντων, η δημοκρατική απέτηση, σταματά μπροστά στα εθνικά συμφέροντα. Δηλαδή και πάλι είχαμε... Ότι όπου δεν μας βολεύει και όπου πρέπει να βάλουμε όρια στη δημοκρατία είναι η πατρίδα, είναι το έθνος. Υπάρχει ένα πολύ γνωστό ρητό περί του καταφυγίου, το οποίο εμένα δεν μου αρέσει γενικά πολύ, αλλά υπάρχει. Το αφήνω να υπάρχει. Αυτό είναι που θέλει να κρύψει κάτι, να το παραφράσω. Λοιπόν, ναι, και είχαμε και μια πάρα πολύ ωραία... αναφορά στον διοικητή της ΕΕΠ. Λοιπόν, με το νέο νομοσχέδιο, ο διοικητής της ΕΕΠ πρέπει πλέον να είναι ανώτατος διπλωμάτης ή απόστρατος πρώην ανώτατος αξιωματικός. Υπερβολή. Το βρίσκω υπερβολικό. Να ακούσουμε λίγο, Κυριάκο. Να ακούσουμε λίγο τον πρωθυπουργό σας. Πρώτη, λοιπόν, ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του διοικητή της ΕΕΠ? Μας απασχόλησε πολύ το ζήτημα αυτό. Ο διοικητής της ΕΕΠ από εδώ και στο εξής θα μπορεί να είναι μόνο διπλωμάτης ή ανώτατος αξιωματικός. Και οι υποδιοικητές, περιορίζονται σε δύο και θα είναι και αυτοί δημόσιοι λειτουργοί. Κατά συνέπεια, ούτε δημοσιογράφοι, ούτε ιδιώτες μάνατζερ, κύριε Τσίπρα, από εδώ και στο εξής μπορούν να ηγηθούν της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Ελάτε. Από ησυχία, δεν ακούγεστε έτσι κι αλλιώς. Δεν ακούγεστε ξεκάθαρα. Ελάτε. Ούτε δημοσιογράφοι, ούτε ιδιώτες μάνατζερ. Το ακούσατε καλά. Ούτε δημοσιογράφοι. Λοιπόν. Θα το ψηφίσεις αυτό, πες μου μόνο. Πες μου μόνο αν θα το ψηφίσεις. Άρχισα να το ξανασκέφτομαι. Ε? Άρχισα να το ξανασκέφτομαι. Θες ένα ψηφαλάκι. Ένα ψηφαλάκι στο Κυριακάκι. Αρχίζω να έχω την εντύπωση ότι μας θεωρεί χαμηλής νοημοσύνης. Τι σε κάνει να το πιστεύεις αυτό, Θάνο Καμιλάλη? Ότι μας λέει, μας υβρίζει όταν ακούς. Όχι να αλλάζεις τα προσόντα. Αυτό είναι μια θετική κατεύθυνση. Το να έχεις το θράσος να επιτεθεί στην αξιωματική αντιπολίτευση όταν έχει 3 χρόνια είχες διοικητή τον Παναγιώτη Κοντολέοντα που παραιτήθηκε υπό το βάρος του σκανδάλου και για τον οποίον μετά τον διορισμό του άλλαξες τα προσόντα του διοικητή της ΕΕΠ για την οποία είσαι τόσο εθνικά ευαίσθητος και είπες ότι απαιτούνται 10 χρόνια δουλειά γενικά. Ναι. Σε λίγο θα μπορούσα να κάνω εγώ αίτηση για την ΕΕΠ. Που έχω τα προσόντα, εννοείται. Εγώ που είμαι κατά της αριστείας, θέλω να πω ότι καλά κάνανε. Να μην υπάρχει κανένα. Α, ναι. Όχι, κανένα. Περιπτεράς. Σαξοφωνίστας. Εγώ το πιστεύω αυτό. Μια χαρά. Το πιστεύω. Μια χαρά το πιστεύω. Το θεωρώ καλύτερο. Απλώς δεν πρίζω και τον κόσμο τώρα με την αριστεία και δεν βγαίνω μετά να πω τι καλός που είναι ο καινούριος νόμος, την ώρα που αυτός που είναι εκτεθειμένος με τον προηγούμενο νόμο είναι ο Μητσοτάκης. Ήταν μια γελοιότητα αυτό, ρε παιδί μου, γιατί είχες έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε καθόλου τυπικά προσόντα και χρειάστηκε να αλλάξεις τον νόμο για να μπορέσεις να τον πάρεις. Εμένα δεν με νοιάζουν τα τυπικά προσόντα. Δεν με νοιάζει, δεν έχω πρόβλημα δηλαδή. Έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα, συζητώντας για τα ζητήματα της αριστείας, είχαμε πει ο εφήμερος του Λυκείου ήταν. Μεταξύ μας τώρα και ο γραμμένος του Λυκείου είναι. Έχουμε γεμίσει αμόρφωτους. Να το πούμε τώρα, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Mm-hmm. Ναι. Οπότε θέλω να πω. Δεν είναι δικός μου καημός, αλλά είναι γελίο εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη, που μας έχει γανώσει τα αυτιά με το καλύτερο βιογραφικό της χώρας και δεν ξέρω εγώ τι άλλη μπούρδα καθόμαστε και ακούμε όλον αυτόν τον καιρό, να χρειάζεται μετά να επισημαίνουμε το απλό και αυτονόητο. Δηλαδή ότι, ρε παιδιά, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει κανένα προσόν. Μη μου περηφανεύεσαι μετά που ζητάς να έχει κάποια προσόντα. Είναι προσβολή προς τον άνθρωπο που διάλεξες. Είναι προσβολή προς τη διαδικασία που ο ίδιος είχες επιβάλει για να χώσεις αυτόν που σε βόλευε. Οπότε μη μας το λες και μας κάνεις κάποια χάρη ή λες και παίρνεις κάποιες τρομερές αποστάσεις από το παρελθόν. Εσύ είσαι αυτό το παρελθόν. Αλλά εντάξει τώρα. Ποιος έχασε την τσίπα αν τη βρει ο Μητσοτάκης. Κάπως να είμαστε κοντά σε γειτονικά σύμπαντα, ας πούμε. Σε παράλληλα, αλλά γειτονικά, να συγγενεύουν κάπως, να συνορεύουν αυτά τα σύμπαντα με κάποιον τρόπο. Ναι, ότι πανηγύριζαν από τη διαβούλευση που το διαβάζαμε και γελούσαμε. Πώς είναι δυνατόν να πανηγυρίζετε για αυτή την τομή χωρίς να έχετε λίγη αυτοκριτική. Το ότι επιμένει κιόλας, γελάει εκεί πέρα με αυτόν τον μοναδικό τρόπο που το κάνει ο πρωθυπουργός σας. Του άρεσε πάρα πολύ, το επαναλαμβάνει τρεις φορές προς την αξιωματική αντιπολίτευση αυτό. Εννοεί προφανώς τον κύριο Ρουμπάτη. Την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα στο τέτοιο. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει βγει κάτι περί τέτοιου μεγέθους σκανδάλου παρακολουθήσεων με την ΑΕΠ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να ελέγξει τους αρμούς εξουσίας και δεν ξέρω εγώ τι λένε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά δεν ήταν από... Εμένα είναι η αγαπημένη μου στιγμή αυτή, ακούγοντας σχεδόν όλη την ομιλία, μαζί με το «Δεν θα κυλήσετε τη δημοκρατία μας στο βούρκο, κύριε Τσίπρα». Εκεί σηκώθηκα από την καρέκλα, δεν υπήρχε καμία. Ναι, καμία αυτό, αυτό είναι επίσης κάτι που επισήμανε και ο Τσίπρας στη δική του ομιλία. Ότι κοιτάζοντας τα πρωτοσέλιδα σήμερα, βλέπει κανείς ότι θεωρούν πως εκτροπή είναι να ελεγχθεί το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και όχι το ότι συμβαίνει. Αυτό είναι Νέα Δημοκρατία πρακτικά. Είναι Νοβάρτης για την οποία πολλοί. Σοφά έκλεισε το ματάκι ο Πρωθυπουργός λέγοντας «Δε βάλατε μυαλό με την Νοβάρτης». Έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα, καταλαβαίνετε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Δεν βάλατε μυαλό ότι όταν μας κατηγορείτε για κάτι θα αντιστρέψουμε τη διαδικασία, θα κάνουμε το άσπρο μαύρο, θα αναποδογυρίσουμε την πραγματικότητα και θα βρίσκεστε διοκόμενοι να πρέπει να απολογίστε αντί να απολογούνται αυτοί που καταστρατηγούν συστηματικά το συνταγματικό δικαίωμα της ιδιωτικότητας του απορρίτου των επικοινωνιών. Αλλά. Δεν βαριέσαι τώρα. Εξουσία είναι μόνο τι θέλει κάνει τώρα. Τι να του πεις. Τι να του πεις. Έτσι το νιώσε. Έτσι του ήρθε. Τι να κάνει τώρα, να αυτοπεριοριστεί. Δεν είναι. Κακά τα ψέματα. Παιδιά, στη ζωή ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Όπου φτάνει το χέρι του. Το Μητσοτάκη φτάνει αρκετά μακριά. Αυτό είναι το προνόμιο. Φτάνει πολύ μακριά. Ξέρετε τι είναι το να χρωστάς 1 εκατομμύριο να μην σε παίρνει τηλέφωνο από τις τράπεζες. Μετά. Μόνο από αυτό. Ξεκινάς από αυτό δηλαδή. Mm-hmm. Κάνεις μια ζωή, ρε παιδί μου, που δεν σου λείπει κάτι. Θες να βλέπεις ταινίες στο κινητό σου, μπορείς να δεις ταινίες στο κινητό σου, γιατί είσαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θες να πάρεις επιδοτήσεις για ΕΛΙΕΣ. Θα πάρεις επιδοτήσεις για ΕΛΙΕΣ. ΕΛΙΕΣ, μάλιστα. Θα τις πάρεις και τις επιδοτήσεις για τις ΕΛΙΕΣ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό περίπου είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ο πολιτικός έλεγχος. Αν μιλάνε δηλαδή από κάτω, ρε παιδί μου. Αν μιλάνε. Αυτό είναι. Σκοτώνουν ένα παιδί. Υπάρχει κάποιος από κάτω να πει μη σκοτώνετε παιδιά. Αυτό είναι. Όσο δεν υπάρχει θα το κάνουν. Θα το κάνουν και θα το ξανακάνουν. Θα το κάνουν σε όλα τα επίπεδα δηλαδή. Στο επίπεδο της παραβίασης των δικαιωμάτων, στο πεδίο της εξαθλίωσης ενός κομματιού του πληθυσμού που θα κρυώνει και θα πεινάει. Και στο κομμάτι αυτό που συζητάμε τώρα. Έτσι γίνεται. Μέχρι τον φόνο. Γενικά αυτός είναι ο κανόνας του παιχνιδιού. Το καθένας απλώνεται μέχρι εκεί που τον αφήνουν. Τόσο απλό είναι. Είπες για πρωτοσέλιδα. Θα ήθελες να μιλήσουμε και για διεθνείς σελίδες. Α, τι λένε, επενούν. Τι λένε, καλά λόγια. Όχι, δεν τα λένε καλά. Τι λένε πάλι, Σιριζέοι των New York Times, τι... Έχουμε New York Times και Πολίτικο. Να ξεκινήσουμε από την μεγάλη διάκριση στο Πολίτικο. Έβγαλε μια λίστα το Πολίτικο ουσιαστικά με πρόσωπα που έχουν μεγάλη επιρροή σε διάφορους τομείς. Εν όψη και του 2023 που έρχεται. Πολίτικο 28, Class of 2023. Oh, yeah. Και έχει και μια λίστα που είναι οι Disruptors. Αυτοί που... ανατρέπουν, να το πούμε, ενοχλούν. Δεν είναι τόσο αρνητικό όσο ακούγεται, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, έχει και κάποιους που ενοχλούν, τέλος πάντων, προς το καλό αυτή η λίστα. Το νούμερο ένα στη σχετική λίστα των Disruptors είναι ο Τούσκ, ο Ντόναλντ Τούσκ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που γράφουν για αυτόν ότι τώρα θα κατέβει στην Πολωνία προσπαθώντας να σταματήσει την στροφή της Πολωνίας προς τη Ρωσία και έχει ελπίδες και αυτό θεωρείται για ένα μέσο όπως το Πολίτικο θετικό, τέλος πάντων, και για τις ευρωπαϊκές αξίες και τη σωστή πλευρά της ιστορίας που έχει το Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, κάποιους τους περιγράφει με μελανά χρώματα. Στην ίδια λίστα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι και ο Βίκτορ Ορμπάν. Ένα πρόσωπο, πρόεδρος της Ουγγαρίας, με τον οποίο συγκρινόμαστε όλο και περισσότερο. Δηλαδή, είναι τρεις αυτή τη στιγμή οι πρωθυπουργοί με τους οποίους. Τα καμάρια της Ευρώπης. Και θα πρέπει να διαβάσουμε το καμάρι, τι λένε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα λεπτάκι να. Βρω ακριβώς. Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στραγγαλισμός του τύπου. Δεν έμεινε κανένας να χειροκροτήσει τώρα. Κατασκοπευτικά σκάνδαλα. Καλό με το χειροκρότημα. Μπορούμε να το κρατήσουμε. Κατασκοπευτικά σκάνδαλα. Αυτό φαίνεται να είναι μέρος της παρακαταθήκης του Κυριάκου Μητσοτάκη, του κεντροδεξιού αποφύτου του Χάρβαρτ, γιου ενός πρώην πρωθυπουργού, που αυτοπροβλήθηκε ως ένας μετριοπαθής και ένα outsider παρά το βιογραφικό του, παρά την καταγωγή του. Η Ουάσιγκτον τον λατρεύει. Η Ελλάδα ξοδεύει περισσότερα για την άμυνα ως ποσοστό του ΑΕΠ, πάνω ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μητσοτάκης, 54 ετών, είναι επικριτικός απέναντι στη Μόσχα, έχει στείλει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία για να βοηθήσει τις πολεμικές προσπάθειες. Έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός που μίλησε στο Κογκρέσο. Παρ' όλα αυτά, λέει, οι Βρυξέλλες δεν έχουν σταθεί αποτελεσματικές στο να καταφέρουν να τον σταματήσουν, αυτό που οι ανθρωπιστικές οργανώσεις περιγράφουν ως παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών σε διεθνή ύδατα. Ανταυτού, η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει επικροτήσει τις προσπάθειες της Ελλάδας να εδραιώσει τα σύνορά της, λέγοντας ότι αυτή είναι η ασπίδα της Ευρώπης. Αυτό δεν είναι του Μητσοτάκη. Λοιπόν, ας μην είμαστε και εμείς δίκαιοι. Μπράβο στην πατρίδα μας στην Ευρώπη, μπράβο και στην πατρίδα μας την Ελλάδα. Εξακολουθεί να βυθίζεται η εικόνα της χώρας ως προς το πεδίο της ελευθερίας του τύπου, εξακολουθεί να είναι αποκαρδιωτική, να καταραίει. Υπάρχουν διάφορες ομάδες, διάφοροι θεσμικοί παράγοντες και φορείς που περιγράφουν την κατάσταση στον τύπο, την βία εναντίον δημοσιογράφων, την επιλεκτική χρηματοδότηση ενημερωτικών μέσων από το κράτος. Αυτά που λέμε εμείς, αυτά που λέγαμε. Θυμάστε που μίλησε στην εκδήλωση εκεί πέρα για την ελευθερία του, για την αστυνόμευση που μίλησε ο Μάριος ο Λόλος και λέγανε από τη Διεθνή Αμνηστία. Λίγο ο Λόλος, λίγο ο Κυπρέος, αυτές οι ιστορίες που τις ξέρουμε. Αλλά ας θυμηθούμε λιγάκι, αυτή είναι η εικόνα μας για το πώς είναι να είσαι δημοσιογράφος στην Ελλάδα. Έτσι είναι να είσαι δημοσιογράφος στην Ελλάδα. Λοιπόν, με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές της επόμενης χρονιάς, λέει, το πολίτικο θέλει να μετακινηθεί από τις κατηγορίες αυτές για τις παράνομες παρακολουθήσεις σε πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους, να αλλάξει την ατζέντα από αυτά από τα οποία τα έχει επανειλημμένως αρνηθεί. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν τον έχουν βλάψει και τόσο τα σκάνδαλα των παρακολουθήσεων. Και αυτό το πιστεύουμε, γιατί άμα έχεις όλη την τηλεόραση μαζί σου να λέει «Δεν βαριέσαι, καημένε, σιγά το πράγμα», είναι πολύ πιθανό ότι θα μπορέσεις να συγκρατήσεις κάπως τις συνέπειες αυτού του σκανδάλου. Λοιπόν, οι ειδικοί προβλέπουν μια μετακίνηση ακόμη περισσότερο προς τα δεξιά. Γενικά θα λέγαμε ότι είναι μια εικόνα που δεν ταιριάζει έστω με την αυτοπεριγραφή του Μητσοτάκη. Δεν ταιριάζει με αυτά που ο Μητσοτάκης θα ήθελε να πιστεύουμε για εκείνον. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Δεν ταιριάζουν δηλαδή με το πώς πλάσαρε τον εαυτό του. Χαιρόμαστε να σημειώνουμε πρωτιές, να ακούγεται η χώρα στο εξωτερικό. Το λέγαμε και χθες για τις δαπάνες στέγασης. Πάντα τέτοιοι είναι οι λόγοι, δυστυχώς. Πολύ συχνά, τέλος πάντων, μην είμαστε άδικοι. Αλλά δεν ήταν το μόνο. Γιατί ξέρεις, όταν έρθει το ένα πρώτο σέλιδο, το ένα αφιέρωμα, μετά δεν μπορείς να σταματήσεις, θες κι άλλα. Δεν σταματάει πουθενά το εγώ σου. Ανεβαίνουμε κλίμακα. New York Times. Δημοσιεύσανε New York Times μια πολύ μεγάλη έρευνα για το πώς η παγκόσμια βιομηχανία κατασκοπίας, λογισμικά παρακολούθηση τέλος πάντων, ξέφυγε εκτός ελέγχου. Και βλέπεις την εικόνα που είναι μια εικονογράφηση έτσι, και τσουπ, στη φωτογραφία πιο πολιτικό πρόσωπο είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ο Πρωθυπουργός μας. Δηλαδή σε μια έρευνα τέτοιου μεγέθους, την παγκόσμια βιομηχανία παρακολουθήσεων, που όπως θα δούμε φτάνει μέχρι τη Μαδαγασκάρη η όλη φάση, είναι μπροστά. Ναι, λέει το ρεπορτάζ ότι ο Αλέξανδρος Παπαγιών, εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, επιβεβαίωσε ότι το τμήμα του Υπουργείου εξέδωσε 2 άδειες εξαγωγής για την Intellex στις 15 Νοεμβρίου του 2021. Είναι από ένα ρεπορτάζ της Αυγής που μεταφράζει αποσπάσματα του άρθρου των New York Times. Πελάτης της Intellex, με την άδεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ήταν δίπλα στις ακτές της Ανατολικής Αφρικής. Η Μαδαγασκάρη, γιατί όχι. Τέταρτο πιο φτωχό κράτος του κόσμου, διαφθόρα, κλάδους ορυχείων και εξόρυξης πετρελαίου. Η πολιτική αναταραχή ανάγκασε τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη να αρνηθεί ότι έδωσε εντολή να χρησιμοποιηθεί το Predator. Τελικά, τον Νοέμβριο, ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι κάποιος κάνει μυστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας το Predator, αλλά δεν ξέρει ποιος. Για να είμαι σαφής, ποτέ δεν υποστήριξε εγώ και η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν παράθυρα και δυνάμεις που χρησιμοποιούν το Predator. Και παραθέτουν και την άποψη Μητσοτάκη, λέει, ότι παράνομα λογισμικά υπάρχουν παντού στην Ευρώπη. Αυτό που ξέρετε που είναι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης, το Βέλγιο, το πανηγυρίζω. Mm-hmm. Αυτό που όπου μας συμφέρει, κοιτάζουμε προς τα αλλού και λέμε, άμα δεν, αυτά συμβαίνουν και σε άλλες χώρες. Λες ρε παιδιά, συμβαίνουν και αλλού. Συμβαίνουν και στο Παρίσι. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε η χώρα μας να κάνει κάτι εφόσον συμβαίνει και στο εξωτερικό. Αυτό είναι το καλύτερο επιχείρημα. Ουσιαστικά θα μπορούσε και να τελειώνει η κουβέντα εκεί. Λοιπόν, Θάνο, να πεις ότι θέλεις για να κλείσουμε, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με το επόμενο θέμα. Το ρεπορτάζ λέει μέσα στο πρωτότυπο, πρώτον, για να καταλάβουμε τι λέμε. Η Intellexa πήρε μια άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνει τις εξαγωγές και τελικά φαίνεται να κατέληξε το Predator και στη Μαδαγασκάρη που έχει διάφορες ταραχές κλπ. Το ζήτημα είναι ότι για να δοθεί μια τέτοια άδεια πρέπει να υπάρξει έρευνα. Αυτό, το ότι συνέβη αυτό, δεν είναι πληροφορίες εφημερίδας, έχει σημασία, το παραδέχεται εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ, ο κύριος Αλέξανδρος Παπαϊωάννου. Δύο άδειες εξαγωγής. Το σημειώνει το ρεπορτάζ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τα κακόβουλα λογισμικά ως πιθανά όπλα. Τα τονίζω αυτά. Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για το πώς συνέβη αυτό. Δεν το είχαμε μάθει. Δεν έχει δημοσιευτεί πουθενά. Δεν έχει ανακοινωθεί και σε εμάς. Και η Ιντελέξα από την άνοιξη του 2020, όπως προκύπτει από απόρριτες αναφορές γύρω από το προσωπικό, τέλος πάντων, προσέλαβε τουλάχιστον 8 Ισραηλινούς, αρκετοί από τους οποίους είχαν προϋπηρεσία σε μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Αυτό το είχε βγάλει το ντοκουμέντο περί Ισραηλινών πρακτόρων και επιβεβαιώνεται από τους New York Times. Ναι, μετά τις δημοσιεύσεις. Τα καλύτερα βιογραφικά είναι αυτά. Ναι. Αυτά είναι τα δυνατά βιογραφικά. Μετά τις δημοσιεύσεις και το σκάνδαλο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ στην Ελλάδα, έκλεισαν τα γραφεία της Ιντελέξα στην Ελλάδα έτσι απλά. Αυτά. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Πού είχαμε μείνει? Θα αλλάξεις τώρα. Ωραία. Ναι. Ναι, τώρα είναι πιο ευχάριστο το θέμα. Μπράβο. Χθες εμφανίστηκε σε μια συνεδρίαση της Βουλής, κατά την οποία μιλούσε η Μαρία Αμπατζίδη. Ήρθε από πίσω ο Κλέωνας Γρηγοριάδης, άλλαξε και χαρήκανε στα κανάλια, γιατί κάθε αφορμή για να αντιμετωπίσεις ως γραφικούς τους βουλευτές του Μέρα 25 είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη για την παρέα αυτή. Οπότε άλλο που δεν θέλανε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ο Κλέωνας Γρηγοριάδης είναι σφιχτός, καλογυμνασμένος, του ευχόμαστε πάντοτε περισσότερα κιλά πάγκο, ακόμη καλύτερη γράμμωση, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Ήταν σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και η ευχή μας είναι ο Λιάγκας και οι όμοιοι του. Πήρε ένα τηλέφωνο την Μαρία Αμπατζίδη ο Λιάγκας για να συζητήσει το θέμα και πείτε μας τι έγινε, πώς έγινε, τι συνέβη. Απολύτως δικαιολογημένα του είπε η Μαρία Αμπατζίδη, τόσα θέματα υπάρχουν. Τώρα θυμήθηκες εσύ να ασχοληθείς. Τώρα θυμήθηκε να ασχοληθεί γιατί είναι ο Λιάγκας. Εμείς που δεν είμαστε, να πούμε ότι πολιτικές διαφωνίες είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες. Είναι σκληρή καιρή για να επιχειρείται αυτού του τύπου η γελιοποίηση. Και ο Κλέωνας, η αλήθεια είναι ότι έχει ενοχλήσει σε πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Οπότε, ευπρόσδεκτο, δείξτε τον γυμνό. Βγάλανε ένα tweet μετά που λέει για τη γυμνή αλήθεια. Μια χαρά ήταν το tweet. Πολύ ωραίο ήταν το tweet, γιατί ναι. Βάλανε ότι λέμε πάντα τη γυμνή αλήθεια όταν έχει γίνει αυτό. Θα δώσω χαρακτήρια σε αυτό που το έγραψε. Μια χαρά ήταν. Και γενικώς να πούμε ότι η προσπάθεια η δική μας είναι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις να παραμένουν πολιτικές και όταν κάνουμε πλάκα φροντίζουμε ο στόχος της σάτυρας να είναι επάνω. Να είναι αυτός που θέλουμε να αποδομήσουμε τον λόγο του. Οπότε σας καταλαβαίνουμε που το κάνετε αυτό. Αυτό σας ενοχλεί και αυτό σατιρίζεται. Τι δουλειά σας κάνετε κι εσείς, τη δουλειά μας και εμείς. Απλώς να πούμε ότι όντως συμβαίνει αυτό σε μια περίοδο που μάλλον είναι πιο σημαντικό να πούμε ποιοι είναι οι ολιγάρχες που μας ρουφάνε το αίμα με το μπουρί της όμπας, ποιοι είναι αυτοί που πλουτίζουν την ώρα που ο κόσμος θα κρυώνει στα σπίτια του, παρά να μας πείτε αν σας άρεσε ή δεν σας άρεσε η ρόγα του Κλέωνα. Γενικά εμείς γυμνή αλήθεια. Και ξαναλέω, πολιτικές διαφωνίες σας υπάρχουν, δεν ανάγκη να συμφωνεί κανείς. Δεν ανάγκη να συμφωνεί κανείς, αλλά αυτό ας πούμε στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ που είναι μια αντίστοιχη περίπτωση, δεν είναι Νέα Δημοκρατία, εγώ πιστεύω ότι το κάνουμε αυτό το πράγμα. Διαφωνώ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πιστεύω ότι φροντίζω η διαφωνία αυτή να εστιάζει στα ουσιώδη. Εντάξει, τα υπόλοιπα. Προτείνω να ξαναβγεί γυμνός ο Κλέωνας. Μπορεί να βγει γυμνός ο Κλέωνας και να εξηγεί την μήνυση που έφαγε από τον Αλαφούζο. Και θα πάθουν κοκομπλόκο, δεν θα ξέρουν να το παίξουμε, να μην το παίξουμε. Τι θα γίνει. Λοιπόν, παρακαλούμε να μεταφερθεί αυτή η πρόταση. Ναι. Παρακαλούμε να μεταφερθεί αυτή η πρόταση. Είναι μια πρόταση του Θάνου Καμίλαλη, αλλά όχι μια ατομική πρόταση μόνο. Την υποστηρίζει όλη η επικοινωνιακή ομάδα, η ομάδα του marketing του The Press Project. Προτείνουμε να βγει γυμνόστιθος ο Κλέωνας και να εξηγήσει τη μήνυση από τον Αλαφούζο. Να εξηγήσει για μια ακόμη φορά και επειδή βλέπουμε ότι όπου πέφτει λίγο η ρόγα το αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα κανάλια το ζήτημα. Ρόγα. Θα είναι ένας μικρός συμβιβασμός. Θα μας πείτε ότι χιδαίζεται και τα λοιπά. Εντάξει, είναι ένας αναγκαίος συμβιβασμός. Θα έχουμε λίγο απ' όλα. Λίγο γυμνό και λίγο να μάθουμε για ποιο λόγο ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο. Δεν θα είναι κακή ιδέα να μάθουμε πώς πλουτίσαν οι άνθρωποι αυτοί και καλά λόγω του Πούτιν. Γιατί φταίει ο Πούτιν, αλλά άμα φταίει ο Πούτιν, πώς δικαιολογείται ρε παιδιά ότι πλουτίζεις? Να μου πεις φταίει ο Πούτιν και εγώ παραμένω στα ίδια, αλλά και έχω λίγα υπερκέρδη και έχω αυξήσει 200% τα κέρδη μου. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Δεν σε χαλάει σίγουρα ο Πουτίν. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Δηλαδή μετά ο άλλος λέει ότι εσύ στο Πουτινάκι ίσως είχε κάποιο δίκιο τώρα. Γιατί υποφελείσαι, ας πούμε. Υποφελείσαι, είσαι αυτός που την ώρα που τα κανάλια σου ηθικολογούν για αυτό το ζήτημα, αντιστρέφοντας την πραγματικότητα, εσύ είσαι από αυτούς που μια χαρά συνεργάζονται και πουλάνε το πετρέλαιό τους εκεί. Εντάξει, οπότε θέλετε να συζητήσουμε για ρόγες. Ρόγες, μόνο ρόγες. Κλέον αυτή είναι η πρότασή μας. Βγάλ τα όλα, πέτα τα όλα και θα ξανασυζητάμε ό,τι και να προσπαθούν να συζητήσουμε. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να συζητάμε αυτά που μας φαίνονται κρίσιμα. Mm-hmm. Και για τη δουλειά που κάνει η Μαρία Πατζίδη και για τη δουλειά που κάνει ο Κλέωνας Γρηγοριάδης. Ξαναλέω, δεν ανάγκη να συμφωνούμε όλοι, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε με τι πράγμα συμφωνούμε και με τι πράγμα διαφωνούμε. Η προσπάθεια αυτή να γίνει μια κουβέντα ξαφνικά τώρα, να υπάρξει ενδιαφέρον γι' αυτό. Ναι. Και ως κοινωνικό πείραμα η ιδέα να δούμε αν θα ασχοληθούν. Εγώ πιστεύω δεν θα ασχολιόντουσαν. Δηλαδή, αν εμφανιζόταν πίσω από το πλάνο ο Κλέωνας και μιλούσε για την μήνυση του Αλαφούζου, δεν θα ασχολιόντουσαν. Το θέμα είναι ότι μόνο υπήρχε αυτό και μπορούσε έτσι να είναι κάτι ανάλαφρο. Και το πρόβλημα δεν είναι απλώς ένα ευτράπελο που έγινε. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι εντάξει, παιδιά, δεν πόσες φορές συμβαίνει. Ναι, αλλά θάβεις παράλληλα ένα κόμμα, όπως θάβεται όλη η αντιπολίτευση, αναλογικά. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, παίζεται πολύ λιγότερο. Μέρα και κουκουέ παίζονται ελάχιστα. Νομίζω ότι η Ελληνική Λύση, για παράδειγμα, κάθε τόσο καλείται ο κύριος Βελόπουλος κλπ. Και ξαφνικά τώρα είναι σχρό το σημείο που προσπαθεί ο Γιάγκας να κάνει κυτρινισμό. Στάζει. Ο κυτρινισμός εκείνη τη στιγμή στάζει από την οθόνη. Και έχει μεταφερθεί. Δεν είναι ότι ποιος βλέπει Γιάγκα. Έχει μεταφερθεί. Ας πούμε, έχει παίξει το πρώτο θέμα. Έχει παίξει αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι πάρα πολύ καλά αντέδρασε η κυρία Πατζίδη, η οποία πρώτα εξήγησε το γιατί, το ότι δεν μας καλείτε για τις θέσεις μας. Το ένα, το άλλο, το τρίτο. Και με παίρνετε τώρα τηλέφωνο να σχολιάσω αυτό που συνέβη. Παπ. Πολύ ωραία. Τσακ. Και αυτή είναι και μια πολύ καλή λύση. Κλείστε το τηλέφωνο. Mm-hmm. Γιατί η αλήθεια είναι ότι για ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης που όντως ασκεί κριτική, δεν υπάρχει πρόσβαση. Οπότε η κουβέντα θα γίνει αλλού. Η κουβέντα θα γίνει όπου μπορεί να γίνει. Στους δρόμους, σε όσα μέσα είναι διατεθειμένα να φιλοξενήσουν. Εμείς είμαστε. Το κάνουμε και το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Και ξαναλέμε. Δημοσιεύονται ένα σωρό επικριτικά κείμενα προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό είναι ευπρόσδεκτο. Αρκεί να συμφωνούμε όλοι ότι έχουμε τον ίδιο στόχο, ότι κάνουμε μια πολιτική κουβέντα. Εδώ πέρα. Είναι. Όχι, είμαστε καταστατικά, ξέρω εγώ, αντίθετοι σε αυτήν την. Σε αυτές τις επιθέσεις. Από όπου και αν προέρχονται προς οποιοδήποτε τέτοιο, εκτός αν είναι στο κομμάτι της άτυρας προς την εξουσία. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε. Έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και προς, για παράδειγμα, τον Γιάννη Βαρουφάκη για τα πουκάμισα, αλλά όχι μόνο στο Μέρα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το Μέρα. Όλα τα κόμματα της αριστεράς έχουν υποστεί αυτόν τον κυτρινισμό όταν κάτι στην εμφάνιση έδωσε το πάτημα για σχόλια. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το τι λέγανε για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, πώς πρόεδρος της Βουλής σου είχε βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, για παράδειγμα. Κωνσταντοπούλου, Λαφαζάνης είναι άνθρωποι που έχουν υποστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη μεταχείριση, αλλά εντάξει τώρα, για πολλά στελέχη ισχύει αυτό και είναι γενικά το επίπεδο της δεξίας. Κάπως έτσι είναι. Νομίζω ότι δεν τους αδικούμε, να το πούμε. Η Εφεχτσόγλου, πολλές φορές και πρόσφατα και από τον, νομίζω από τον Πρετεντέρ ήταν το τελευταίο. Γιατί εμφανίστηκε αυτό. Παράδειγμα, ναι, με την εμφάνισή της που τα κουρασμένη γιατί ο νεογέννητο παιδιού, λέω σωστά, δεν τα παρακολουθώ αυτά, με συγχωρείτε, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά παραδείγματα, τα αναφέρουμε γιατί κάθε τόσο συμβαίνει και για άλλο κόμμα, δεν είναι θέμα συμπάθειας. Αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μια μικρή εξέλιξη από την υπόθεση του 16χρονου. Βγαίνουν στοιχεία σιγά σιγά, βγήκε μια συνομιλία, δεν ξέρουμε τώρα τι άλλο λεγόταν εκεί, αλλά μπορούμε να σχολιάσουμε λίγο το κομμάτι αυτό που δημοσιοποιήθηκε, το κομμάτι αυτό που έφτασε στη δημοσιότητα και το οποίο φαίνεται ότι δεν επιβεβαιώνει τις αρχικές περιγραφές ως του θαύματος. Κανείς δεν το περίμενε. Ενώ όλα βγάζαν πάρα πολύ νόημα, όλα ήταν πάρα πολύ λογικά έτσι όπως τα είχαμε ακούσει, τελικά δεν επιβεβαιώνονται από τις επικοινωνίες ανάμεσα στους αστυνομικούς που ήταν εκεί και το κέντρο. Λες ρε Κωνσταντίνε, να μας λέει ψέματα η ελληνική αστυνομία. Αν έχει πει ποτέ αλήθεια η ελληνική αστυνομία, πραγματικά θα εκπλαγώ. Ναι, βγήκε από το Μέγα χθες το βράδυ και είναι η επικοινωνία. Δεν γνωρίζουμε αν είναι ολόκληρη επικοινωνία, δεν θα υιοθετήσουμε ότι είναι ολόκληρη. Είναι μέρος της επικοινωνίας μετά το τέλος του συμβάντος. Μετά έχουν πέσει πυροβολισμοί, έχει πυροβοληθεί στο κεφάλι και επικοινωνούν οι αστυνομικοί με το κέντρο. Ο ένας αστυνομικός λέει: κέντρο, το όχημα έχει προσκρούσει το κατάστημα. Ενημερώνουμε τη τροχιά, ρωτάει το κέντρο πόσα άτομα κλπ. Λέει ο αστυνομικός: ένα άτομο. Το έχουμε το άτομο. Λέει ο αστυνομικός: αρνητικό κέντρο, δίνουμε εντολές, αλλά δεν κατεβαίνει το άτομο από το όχημα. Ελήφθη με όλα τα μέσα ο έλεγχος κλπ. Ο οδηγός του οχήματος, λέει ο αστυνομικός, έχει εγκλωβιστεί στο σημείο. Το άτομο δεν συνεργάζεται, να το γνωρίζετε. Ελήφθη, πού ακριβώς είστε, έχει ανταποκριθεί ο οδηγός στις εντολές σας, ελέγχεται το άτομο. Συνεχίζει το κέντρο να πιστεύει ότι ζει το άτομο, γιατί. Και ο αστυνομικός απαντάει, είναι νεκρό το άτομο. Απουσιάζουν δύο βασικά σημεία. Το ένα είναι ότι δεν γίνεται καμία αναφορά σε πυροβολισμούς, όσο είναι νεκρό, το υποστηρίζεται ότι είναι νεκρό. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για το μήπως σωθεί η ζωή του. Δηλαδή υπάρχει μια βεβαιότητα την οποία την ακούμε και έτσι ψυχρά μεταφέρεται ως διάλογος. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι καλέστε ασθενοφόρο. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει το σημείο το. Δεν υπάρχει αναφορά σε πυροβολισμούς, δεν υπάρχει αναφορά και σε εμβολισμό. Και αν αυτή είναι ολόκληρη η επικοινωνία, το σενάριο του εμβολισμού καταρρύπτεται πανηγυρικά. Θα μας έκανε εντύπωση βεβαίως να υπάρχει άλλο κομμάτι στο οποίο αναφέρονται αυτά και να έχει αποσιωπηθεί από το Μέγα η εικόνα που έχουμε. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ότι θα ήταν λίγο περίεργο να είχε το κομμάτι που αθώνει τους αστυνομικούς και να μην το έπαιζε. Τι να πω, αθώνει. Ξέρω εγώ που κάπως θα μπορούσε να ταιριάξει με αυτό το οποίο αρχικά περιέγραψαν οι ίδιοι και που το εξηγούσαμε χθες. Είναι κάτι το οποίο δεν βγάζει κανένα νόημα. Το πώς είναι ο άλλος μπροστά, κάνει τον κυνηγάο, με απειλεί, με πυροβολώ από πίσω, αλλά έτσι έπρεπε και δεν, τίποτα από αυτά δεν βγάζει νόημα. Αυτό που φαίνεται να βγάζει νόημα είναι ότι για μια ακόμη φορά ο άνθρωπος αυτός ακινητοποιημένος ήταν και τον πυροβόλησαν εν ψυχρό. Θα δούμε τι θα προκύψει. Αντιλαμβανόμαστε και πάλι ποια είναι η ουσία της υπόθεσης. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι υπάρχουν ζωές που χάνονται, δολοφονούνται από το χέρι αστυνομικών για λόγους επικοινωνιακούς, προκειμένου να μπορεί η κυβέρνηση να δείξει ότι είναι σκληρή και αμήλικτη στην αντιμετώπιση του εγκλήματος. Τώρα ποιο εγκλήματος, αν σας απασχολούσε το πώς είναι αυτοί που βάζουν ένα εικοσάρικο βενζίνη και φεύγουν, τότε φαντάζομαι ότι θα νιώθετε κάποια ανακούφιση. Αν δεν είναι αυτή η βασική αγωνία σας, μπορεί να νιώθετε μικρότερη ανακούφιση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι θα ήθελαν πάρα πολύ να σας πείσουν ότι αυτό θα πρέπει να σας απασχολεί. Λογικό είναι, αν οι φίλοι σου είναι αυτοί που τρώνε τα πολλά, έχεις κάθε λόγο να μας στρέφεις το βλέμμα σε αυτούς που τρώνε τα λίγα. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να μασίσουμε σε αυτό. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι να μην χάνονται ζωές επειδή αφήνουμε τους μπάτσους να πυροβολούν όποτε γουστάρουν και στη συνέχεια επιβραβεύονται. Όχι μόνο δεν ελέγχονται, προκλητικά επιβραβεύονται. Και τις δύο φορές, και με το Σαμπάνι και τώρα, είχαμε προκλητική επιβράβευση. Όταν λέω προκλητική, εννοώ ότι γίνεται συνειδητά μια χειρονομία δημόσιας στήριξης προς την αστυνομία, προκειμένου να δοθεί το μήνυμα ότι καλά κάνουν και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μίλησε ο Υπουργός, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αυτό το τίτλο έχουμε, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος επιτέθηκε σε αυτούς που θέλουν επανάληψη των θλιβερών γεγονότων εκείνης της εποχής. Επιχειρούν μια επικίνδυνη ταύτιση με το 2008 και την επανάληψη των θλιβερών γεγονότων. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή θέλει επανάληψη του 2008. Και μάλιστα λέει, κατά τραγική ηρωνία, στη δήλωσή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ότι η πολιτεία πλέον, η κοινωνία, έχει μηδενική ανοχή στη βία, Κωνσταντίνε. Καλά, είναι να τρελαίνεσαι, ρε παιδί μου. Τώρα είναι αντιστροφή της πραγματικότητας. Είναι να τρελαίνεσαι. Και λες, ποια είναι η βία, ρε παιδιά. Το κοσάρικο είναι βία ή το ότι ο άλλος έβγαλε το πιστόλι και τον καθάρισε. Τέλος πάντων, εντάξει. Νομίζω ότι έχουμε υπερβολική ανοχή στη βία ως κοινωνία. Όλο και περισσότεροι. Έχουμε. Ναι, όταν βλέπεις να δολοφονούν παιδιά και δεν έρχεται η πόλη ανάποδα, αυτό είναι ανοχή στη βία. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ανοχή στη βία. Ανεχόμαστε υπερβολικά τη βία της αστυνομίας. Είναι αδιανόητο δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή δεν ζούμε σε συνθήκες γενικευμένης εξέγερσης. Δεν μπορεί να σκοτώνουν 16χρονα παιδιά για την πλάκα τους και να μην συμβαίνει τίποτα. Εντάξει, Θανό. Είπε αυτό και είπε και ποιο άλλο σημείο ήθελα να σχολιάσω. Έχει πολλά. Α, και ζήτησε και ομόθυμη καταδίκη για τον τραυματισμό του αστυνομικού. Και το διαβάσαμε χθες και ψάχνουμε να δούμε ποιο αστυνομικό έχει τραυματιστεί. Βγήκε χθες. Μιλάμε για αυτόν που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση και βγήκε την επόμενη μέρα. Ποια επόμενη μέρα? 3 ώρες μετά πήρε κτίριο. Εντάξει. Και ακόμα παίζεται το σχετικό screenshot ότι υπάρχει αστυνομικό σε κρίσιμη κατάσταση. Δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι και 3 ώρες μετά δόθηκε η ίδια είδηση ότι πήρε κτίριο από το νοσοκομείο. Που δεν εύχησε κακό για κανένα σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά μη λέτε τόσο ομά ψέματα. Δηλαδή. Κάπου, μακάρι να μπορούσαμε να βάλουμε ένα. Έλεγε, πείτε, τραυματίας πήγε στο τέτοιο. Συμβαίνουν, προφανώς. Μέρος της δουλειάς είναι. Καλή ανάρρωση. Μετά. Εντάξει. Και σωστά υπάρχει και σχετική. Τους έχουν πάρει και στο ψηλό για το όλο θέμα. Και προφανώς έχουμε και την. Την υπεράσπιση την αναλαμβάνει ο κύριος Αλέξης Κούγιας και επίσημα. Χθες που το σχολιάζαμε δεν ήταν επίσημο, έγινε λίγες ώρες αργότερα που το δήλωσε, επειδή πίστηκε από την προσωπικότητα του. Θα τα ακούσουμε πάλι όλα αυτά. Ναι, θα τα ακούσουμε. Τι καλός που είναι, που είναι οικογενειάρχης και αυτός και έχει παιδάκια, οπότε ας δολοφονήσει και να τσιγκάνω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Η Φάρμα των Ζώων ήταν. Αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα θα είμαστε πάλι εδώ. Καλό σας απόγευμα. Κάτσε, περιμένω, έχω να ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε για τις δωρεές. Σκάσαν τώρα στο φινάλε. Την Θεοδώρα, τι θα κάναμε αν δεν είχαμε και εσάς. Τον Ντίτσακ για τα γενέθλια του γιου. Μητάζει Σωτήρης. Τάκης Ντί. Και Τάκης 5 ευρώ. Λοιπόν, και να συνεχίζετε να υποστηρίζετε το The Press Project. Κάνουμε έτσι μια καμπάνια τώρα που είναι έτσι Χριστούγεννα έρχονται. Η επικαιρότητα τρέχει και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με διάφορους τρόπους. Οι ανασκόπησεις είναι κανονικά το Σαββατοκύριακο, οπότε σας ζητούμε με λίγα ευρώ κάθε μήνα να στηρίξετε το TPP, την Ανεξάρτητη Δημοσιογραφία, για να μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα όπως αυτά που βηματάκι, έτσι προσεκτικά και συντηρητικά κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.